A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Të gjitha lëvdit, falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë, për e ti falë dhe udhëzime kërkojmë, dërsa salavat dhe selamet për shëndetit më të plota mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wa salam, shokëve të ti, familjes të ti dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin kemi filluar me lejen e Zotit subhanahu wa ta'ala, që të flasim mbi argumentet e ekzistencës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Ne kemi parahyrë në këtë temë me disa prej parathanjeve dhe parakushteve, të cilat janë edhe më të rëndësishme se sa vetë ajo të cilën ne do ta diskutojmë me lejnë Allahut te bareke ve teala, nga gjërat të sa të vërtetojnë ekzistencën e Allahut te bareke ve teala. Për çfarë arsye? Nga se krijimi i metodologjisë apo pasja e metodologjisë së saktë në shikimin e argumenteve është shumë më e rëndësishme se sa vetë ajo të sa të prezentohet për argumenteve. Nga se shumica atyre që kanë mohuar vëzër nuk është në munges të argumenteve, por është në munges të shikimit të sakt të argumenteve të Zotit e bare kjo e tjala. Andaj Allahu Gjeli Gjelaluhu në Kur'an asnjëherë nuk e ka pohuar se dikush ka mohuar nga mungesa e argumenteve, por është nga mungesa e qfar? Nga mungesa e shikimit të sakt të argumenteve të Allahu të bare kjo e tjala. Ne do të mundojmë me lejnë Allahu të bare kjo e tjala pas këti vargët se ne prezentuam prej mënyrave të argumentimit dhe mënyrave të gabuara të argumentimit, që ti prezentojmë me lejnë Allahu të bareke vë tjala faktet, argumentet, dëshmit e Zotit subhanehu vë tjala. Dëshmit të ndërrua lezër, fjala fakt, fjala dëshmi, fjala argument, janë emra latin, janë emra të cilat nuk kanë ardhur në Kur'an me këto formulime të shkronjave. Në Kur'an, lezër, e kemi shprejhen shahada, e kemi shprejhen aje, e kështu mëra. Pra, e kemi shprejhen haq, i kemi shprejhen të cilat Allahu të bare kjo vëtjali ka përdor për të vërtetuar një qështje. E kemi përshemu shprejhen waqia, haqa, e kështu mëra. Emra të cilat Zotë i onë të bare kjo vëtjali ka vendos për argumentet dhe zër, janë emra më afër që e prezentojnë të vërtetën e Zotit të bare kjo vëtjali. Ka arë shpreja ajet. Ajet të shpreja më e përgjithshme që ka vjen në Kur'an për faktet e Zotit të bare kjo e tjara. Qëfar të më tonë vezër ajet? Ne e përkthejmë, edhe pse ne e përdorim gjuhën tonë ajeti, edhe në shkon menja te, ajetet e Allahu Gjellë Gjellë që janë versetet dhe ndarit e fjalive kur'anore. Mirë po fjala ajet vezër, në kuptimin e vetë gjuhësor, nuk i bjen ajo që ka ashtë prej termit terminologjik shëriatik për ajetet kur'anore. Nga se është quajtur, do më dhënë, fjalia në Kur'an ajet, sepse si cëla fjali është dëshmi për Allahun Gjeli Gjelali. Se si cëla fjali është dëshmi për Allahun të bare kjo e tjala. Për ndryshe, fjalia vetë nuk quat ajet. Për shembull, nëse ti e merë në shkrut një fjalë, edhe e shu një fjali, edhe ja vendos pikën, edhe fjalia nësë është e sakt, ajo së quat ajet. Se, sepse ajo nuk është dëshmi për Allahun të bare kjo e tjale. Do më dhanë, fjalit kur'anore që i ka zbit Allahun të bare kjo e tjale në Kur'an janë qujt ajete. Pse janë qujt ajete? Nga manaja gjusore fjales ajet që i bije dëshmi fakt për diçka. E qka argumentojnë fjalit kur'anore? Argumentojnë për Zotin Subhanehu e tjale. Andë do që i khlusamu të imie, vet ajetet kur'anore të cilat lexohen janë dëshmi për Allahun, veç që shlexohen. Pra veç ti kur e lexon për shembull, e'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim, zalikal kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Eksu marat. Kur ta lexosh këtë fjali, thotë se Sheikhul Islam Taimia, kjo vet argumenton se Allahu xhel xhelalu ekziston. Sepse këta nuk ka mujt me e thanë kur kush përveç Allahu te bareke ve teala. Pra vëzër, është qujtë ajeti. Ajet për shkak se argumenton fjalia në vetë veti për Zotin e madhë subhanehu e tjala. Jo veç ka gëzër. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam edhe fjalit e vetë i ka thujt ajet. Andaj ditën e haxhit pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka dhën hadith pasi e ka përfundu haxhin dhe e ka mbajt fjalimin e madh, çfarë ka thënë? Bellighu anni walau ayatan. Për cilni tek të tjerët prej anës time qoftë edhe një ajet. Pra këtu dietar kanë thënë, ajet ose Kurani ose fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domthonë vet hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam janë ajete. Çysh janë ajete? Fjalia, i thonë fjali, jumla, hadith e kështu me radhë. Nga e merr emrin ajet nga dëshmia. Çfarë dëshmia ka? Ka dëshmi për Zotin te bareke ve teala. Andaj ne e shohim për shembull se shumica ajeteve që ne i lexojmë, edhe shumica haditheve që ne i mësojmë nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, të gjitha vërtetohen me dëshmi universale. Pra një lajm që e ka dhënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ajo besohet nga ana besimtarëve e nga ana pabesimtarëve vërtetohet. Se çka gjithashtu i bie? Çish ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Pra në Kur'an vjen vëzër për dëshminë e Allahut xhelala, fjala ajet. Vjen gjithashtu fjala hak. Fjala hak. Çfarë do të thotë hak e kemi marr? Hak është diçka e cila është e qëndrueshme në vetveti, ekziston dhe s'mund të mohohet. Apo, sigur për shembull se ekzistojmë ne, kjo hak, se sot është të shtonë kjo hak, se ne jemi në filan gjami dhe filan qytetin dhe filan vendin, kjo hak, se tash për shembull është ora pas jacijës, është hak e kështu me radhë. Pse janë këto hak, vëzër? Se nuk ka mundësimi më hu. Këta nuk ka mundësimi më hu. Andaj në gjuhën e Arabëve, emri hak i bje ajo që ka ndodhë. A, i bje ajo që ka ndodhë. Andaj e kemi në Kur'an një sure e mban emrin Suratul Haqqa. Surja e Haqit. E çka ka në këtë sure? Allahu Xhelel Xhelal e nisë këtë sure qysh? A, El Haqqa. A nisë këtë sure? Haqqa. Mel Haqqa. Wa ma adrake mel Haqqa. E ka përsëri tri herë. Por çfarë arsye, vëllezër? Dietar në komentin e këtij ajeti, çfarë thonë? El Haqqa. Mel Haqqa. وما ادراك ما الحاقه كان ظن القيامه وما ادراك ما القيامه كان ظن قيامتي çka është kiameti çfarë të bën ty ta dish çfarë është kiameti e pse kiameti dhe zëri ja kanë vendos Allahu emrin al-haqa sa ajo do të ndodh sikur që jemi tash tu të jetuë pra ajo është e nivelit të vërtetësisë sikur që diçka ekziston andaj Allahu jilozer i bën emrat në përputhje me manat që i bartin këto ajete, këto fjalë të Zotit të Bareke vë Teala. Pra, emri i cili vjen në Kur'an, por dëshmitë të Zotit të Bareke vë Teala, është emri hak. është emri hak, edhe na e përdojnë, dhe zërë, si musliman, edhe pse nuk kemi arabë dhe nuk e flasim gjuhën arabëve, shpesh e përdojnë me kjo për gjdo mesele, apo për gjdo mesele dhe dunjas, i dhejmë, a hak jo, a so hak. Për shpesh e kemi për qëllim, a e vërtet, a so e vërtet. Pra, është dëshmi, a ka dëshmi për këtë, apo nuk ka dëshmi. Gjithashtu përdoret në Kur'an dhe zërë termi alame. Alamet. Alamet dhe zërë është nishani, shenja. Zotë i onë të bare kjo e tëra thot, o alametin. Dhe shenja të sëtë kemi vindos në univers, në qiel, për qëfar? Për të ullzu njerëzit. Për shembul djeli, hana, yjet, drita, nata, këtë janë alamete dhe zërë. Këtë janë alamete. Andoj Allah u gjithë shpeshe për sërit në Kur'an, natë dhe ditë dhe thot, ha? Këtu ka argument, këtu ka ajet. Pse ka ajet? So shenjë, ti e prek, ti ditën e sheh, natën e ndijen, e sheh terrin, e sheh yllin, e sheh këto janë vëzër alamete. Andaj përdoret ajet, përdoret emri hak, dhe kështu vëzër ne duhet të mësojmë vetveten që ti përdormi dëshmitë e Zotit Xhelel Xhelaluhu në emrat kuranor, me terminologji kuranor nga se është më afër me mësu fejnë e Zotit e Bareke ve Teala. Ja vëzër, për emrat sa ti ka përmenë Allahu të bare kjo vëtjara, e ka përmenë edhe emrat të tjerë, sikur që e ka përmenë Allahu el waqia, diçka që do ndodhë, e cila nuk ka dyshim në ta, andaj Allahu ja ka zbrit një surë e cila e mbron emrin el waqia. Andaj dhojna për shemë na, qka ka bo vaki? Qa të më vëzër, qka ka bo vaki? Qfar ka ndodhë? E Allahu gjeluar e ka qujt kiametin e ndodhura, e kryer është këpun. Apo, kjo vëzër prej emrat sa ti ka përmenë Allahu të bare kjo vëtjara. Në gjuhën tonë vëzër, emra më prafort të këtyre emrat që i kanë ardhur në Kur'an janë emri e vërtet, të vërtetat, për shembull të vërtetat e Zotit, emri për shembull fakt, faktet e Zotit, apo përdoret edhe termi argument. Argumentet e një meseleje. Çfarë do të thonë me këto emra, apo përdoret dëshmi? Dëshmi e vërtet, fakt, argument kështu me radhë. Këto vëzhgim janë për qëllim, çfarë? Janë për qëllim gjëra. Vajme se duhet me ditë çka o fakt. Janë gjëra të cilat argumentojnë, dëshmojnë për çështjen të cilën flitet. Argumentojnë dhe dëshmojnë pa mohueshëm, pa rezistueshëm se kjo gjë është e vërtet. Kjo gjë është e vërtet. E kështu me radhë. Për shembull, Allahu ja ka bërë dritën dëshmi. Dëshmi. Çiçë drita do të thotë dëshmi? Për shembull, ka kemi marrë vesh na se po i shohim këto gjëra. Ka e marrë vesh ti se ti di pa senët, jete pa botën. Pe ka e marrë vesh nga drita. Dritën Allahu ja ka bërë dëshmi. Pra drita në vetveten e vet ti zbulon gjëra të cilat ti nuk mundesh pa ta mi pa. Andaj ka bërë Allahu ja dritë Kur'anin, se nëpërmjet Kur'anit ti shaj gjërat. Gjërat sa nuk shihen me prekje fizike. E drita fizikut, drita e botës, të banë mi pa gjërat se ti i prek. Nëse thot dikush, a ki argument, për shembull, ti e kap një gotë në dorë. E thot dikush, a ki argument se kjo është gotë? Cili është argumenti, dhe zër? Një prej argumentu është drita. Ja, e shof. Argumenti tjetër, e prek. Materje. Apo, ekstumerat. A në dhe zër, argumentit janë gjërat të cilat dëshmojnë për një materje. Dëshmojnë për një të vërtet. Dhe në munges të argumente, dhe zër, në munges të argumenteve, fjalët mbesin bosh. Fjalët mbesin bosh. Për shembull, përdoret emri prall. Përdoret për shembull dokër. Përdoret për shembull xhepura. Këto janë gjërat që ti kanë përdorur në gjuhën tonë. Në gjuhën e Kuranit përdoret esatir. Esatir, çfarë do të thotë zot? Rrëfime të njerëzve brez pas brezi, kallëzime apo të cilat nuk kanë dëshmi se kanë ekzistuar. Apo për shembull kur dush ti më thon dikujna se s'ke kallëzu diçka, çka i thu, mos kallëzo për Allah. Pse i dhumë s'kallëzo për Allah? Pra ti fole, por për këta nuk dëshmon diçka, kjo prall. E vëzër, arabët i kanë thanë Kur'anit prall. Me shpresën se si ti dhojna prall, bje. A me vërteta, vëzër, nuk bje nëse dikush e quan padrecisht prall. Andaj këtë janë, vëzër, termat se të kanë arë në Kur'an. Sa i përket, vëzër, argumente të Zotit të Bareke vë Teala dhe egzistencës e tina janë shumë. Dhe ne këtu vëzër, me lejnë Allahu te bareke ve teala, të diskutojmë rënd me rënd, duke u munduar që ti përmbahemi kushtet se në kemi lanë fillim atje, se nga ky varg ne nuk synojmë me e bin një ateist se ekziston Zoti. Kemi lanë fillim, kujti kujtohet. Nuk kemi për qëllim ne mi thonë ateistit se ti me të vërtetje nga truë, nga mospami argumenteve edhe ti nuk po besanë. Se kjo nuk është e vërtetë, dhe zërë. Allahu u gjeluale ka mohuar se qafiri më i madh këtë dunja s'ka pas argumente. E cili është Nemrudi edhe Faraoni. Faraoni ka thënë, unë jam zoti juve. Ka mohu Allahu u gjeluale. Me gjitha të Allahu nuk e ka pranu këta si dëshmi të mungesës së fakteve. Por e ka qujtë qëfarë, e ka qujtë kibër. E ka qujtë kibër. Pra dhe zërë, Kur'ani nuk pranon. Pra, Kur'ani nuk pranon ateista. Nuk pranon ateizmin si mbrojtje dhe si mburoj e ateistit pagan i cili adhuron vetë vetën dhe e nxjerr ateizmin si çfarë? E nxjerr si, domethënë, si një lloj mburoje se unë kisha besu, po s'ka fakte. E kështu me radhë. Kur'ani vetë mbanë më, do të citoj në emrin Allahu te bareke ve teala, edhe fjalët e Kur'anit, fjalët e Zotit, fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe fjalët e dietarëve se ateizmi vetë janë përmendur në xheratën e kaluar, se Sheikh Hulusi Demir thotë ateistat janë pagan. Ateistat janë pagan, se ata adhurojnë epshin, vëzër. Ata adhurojnë epshin. E ata, vëzër, pse na po flasim për ateistat? Por shkak se ateizmi, vëzër, ateizmi. Tani mo nuk është çështje mohimi Zotit. Ateizmi tani është bo mjet. Ha, mjet. Vegël për t'i godit të vërtetat kuranore, për t'i degradu njerëzit, pra për t'a nxjerrë njeriu nga qenja e cila ka moral, ka vetëdije, ka besim, ka kontrol hinor, për mi ashkull këto, kontrolin hinor, kontrolin moral, kontrolin logik, qëfar duhet, gjithë shka është kaos, gjithë shka është pa argumente. Kjo në univers ka arë pa Zot. Por ata në në brendinë vetes vet e di se kjo nuk ka vërtetë vetë. Që do a shohim na se Allahu xhelel xhelaluhu e nxjerr në pa rrenën e ateistave në gjendje krize. Për shembull, vetë kur ka krizë, s'ka vakt për me kallëzu teoria të rreme. Kur ka për shembull për pak do me dek nga nije, për pak aeroplani do me ra. Nuk ka, për shembull, nëse dridhet aeroplani dhe shpallet nga ana e atyre që ka e drejtojnë aeroplanin, se kemi rrezik me humbi jetën. A ka mundësi aty me dal një ateist me mbaj ligjërat për ateizmin? S'ka mundësi. Nuk ka mundësi. E ki moment, vëllezër, është ajo që e kanë thënë dietarët, zbulimi i natyrës, e cila u mbulua nga epshi. Pra vëllezër, këtë Kur'ani është çfarë? Largim i pluhurit të epsheve që mblidhen tek zemra e njerëzit dhe i thuhet njeriu çfarë? Pasi ti largohet pluhuri, shikom rendën tënde çfarë paske? Shikon veten tënde çfarë paske? Paske besim për Allahun te bareke ve teala. Allahu zeh argumentet e Zotit xhelel xhelal jam shumë, do të janë të panumër ta që kanë dhënë dietarët, çka ka për krijesave të Zotit, argumentojnë për Allahun te bareke ve teala, dhe sa ne nga ky varg zotfar kemi për qëllim që ne të shtojmë bindjet tona. Që ne të shtojmë bindjet tona, ta njohim Allahun xhelel xhelalu me argumente kuranore, me fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me fakte universale, me shkencë, me gjëra të prakshme, deri sa të na kalojë imani me lejen e Zotit te bareke ve teala në diçka e cila ne nuk dishojmë ndan fare. Në diçka e cila ne nuk dishojmë ndan fare, sikur që nuk dishojmë në gjërat e prakshme të cilat jetojnë në jetën e kësaj bote. Argumentet e Allahut xhelal xelaluhu janë shumë. Përdoret për shembull për argument natyrshmëria, ajo që quhet fitra, nga e cila do të fillojmë me lejen e Allahut te bareke ve teala. Gjëja e parë që do ta marrim është natyrshmëria, fitra. Do ta marrim çfarë do të thotë. Pastaj përdoret ligji i shkakut. Ligji i shkakut. Tani në rezime që ta dim harta e argumenteve ku do të cilën. Për shembull, kemi vëzhgjuar ligjin e shkakut. Gjithçka në univers është shkak pasojë. Gjithçka në univers është shkak edhe pasojë. Kjo vëzhgjuar prej argumenteve më të fuqishme në univers. Gjithçka është shkak pasojë dhe nga kjo s'undel kurkush. Nga kjo s'undel kurkush. E ka kriju Allahu gjeron ligj. Gjithçka çka ndodh e ndodhura pasoja, aksidenti është si rezultat i një lëvizjes paraprake. Është si një rezultat i lëvizjes paraprake. Kjo paraprakja e kërkon atë maherët. E kërkon atë tjetrin maherët. E kështu më radhë. Dhe të amori me lejnë Allahu të bare kjo të ala, ligji i shkaku. Dhe të shqipni me lejnë e Zotit të bare kjo të ala, se argumenteve që kanë sjellë dietarët në mbrojtjen e ekzistencës Allahu të bare kjo të ala, përveç që janë në natyrshme, të vetë kuptushme, janë vetë vetiju të qarta, ato vëzër që ka thonë, dietarë e Bumudhafë dhe Semaani, ka thonë e qetsojnë zemrën. Kjo është sikur kur ti e shërë në gjallin. Sikur kur ti e shërë me si të tu, duke u bo një proces shumë i madhë. Andaj ligji i shkakut. Ligji vëzër i moralit. Ligji i moralit. Që do vëzër ligji i moralit? Ligji i moralit është se ne jemi të prirur natyrshëm nga vetë krijimi jonë si qenje njërzore me këtë program kushtimisht qenje e cila funksionon me këto ligje që i kemi, ne funksionon moralisht. Qa më vëzër ne funksionon moralisht? Pro njeri ju vjen i gatshëm në paket moral. Me qëfar morali vëzër? Për shemur, e din se e huaja është e huaj, pa i kalzu kërkush. Andaj ti e gjenë fëmijën vëzër, nuk e prek se e në cilë nuk o i huaj, derë sa të more leje për dikujna. Për shemur, është i vëzër? Për shemur, ti e gjenë fëmijën vëzër. Ma dhe me, se fëmijë është ajo struktura, ajo qenja e cila nuk o prek ende. Ska pas ati dora njerë që e ka prish. Apo? Ajo është pasqyrja e qarë që është vjen njeri pianës Allahu që le pasaj prishët. Që shka thonë për nga mbele a.s. Allahu njeri në kryonë natërshëm, të pastër, pasaj e mërë baba dhe nana dhe e prishët. A këni pa vëzër fëmija, që da më thonë moralisht, ta kuptoni vëzër. Moralisht, për shemo, fëmija moralshëm, nga këti nga konë fëmi, pasaj kër të rritë është i madhë, të kryonë egot, të kryonë epshët, dhe pasaj bën manovra për të marrë diçka që ti mbrenda e dysësoj e jotja, dhe ti kur të bish me vlet pak para se me vlet, edhe në momentin e fundit pak para se me të zanë gjumi e di, se që ajo shka e ke morë paleje nuk e jotja. Po ti i gjunë vetës epshe, e kështu, në takone, së në takone, kështu më radhë, por ti nuk të zanë gjumi vetë se tu e ditë, sa kësa e jotja. Te fëmija vëzër ka tjetër sistem. Fëmija mene dy akte shumë të rëndësishme. Fëmija në shpit vetë, këtë gjithat i përdor. Qka të shohë e përdor? Dë babës vetë të eshat i përdor. Në anës i përdor. Qka ka në shpit vetë i përdor? Për sfarë është i vëzër? Sepse natyrshëm nana dhe baba i kanë thanë fëmijës, qoftë me gjuhë, qoftë me hallë, se këto janë, kjo është pia jote. Pra bindet fëmija se kjo është pia jeme. Ata për shembull i thonë, zakonisht kur e nin fëmija, hajde shkojna në shtëpi. Hajde shkojna në shtëpinë tonë. Hajde shkojna te shtëpia e babës, te shtëpia e nanës, dhe ai çfarë merr vëzër? E merr se kjo në ligjet morale, me të cilat ka kriju Zoti, kjo është pia jeja. Pasi që është e imja, mu më lejohet me prek gjithçka. Dhe krijon fëmia siguri në shtëpinë e babës vetë, nënës vetë, me prek gjithçka, çoftë edhe nëse e prish. Se am keni thënë për ditë kjo e jona. Po. Gjej vëzër një tin sen. Kur shkon mysafir, fëmija dhe t'ja marrë me veti. Fëmija kur gjos prek? E po zakonisht hapin e par, i thonjë për shembull mysafir, sa i urtë ku ka këtë djali. A i thonjë që shto? Kur t'i thoja i zoti shpijës, dil luj, prek qka dush, tha qka dush, pa ja thonë që këtë fjara i shprek kur gjo. Pse? Se moralisht a i instalun për janës Allah, që kjo nuk ka emja, dërsa të më thoje ki zotnija. A dhe e kini pa zakonisht farë ndodhe zër. Por shembull fëmija që farë varë? E këshir prindin e vet, edhe e këshir zotin e shtëpisë, ku kanë shkuar mysafir. Domethën, kur ti thoje zoti i shtëpisë, luj praki këto, thaj për shembull. Ai e këshir nënën e vet, babën e vet, atë ja marr për validë këta apo jo? Kjo vëzhon natyrshmëria. Si nëse i thot mos prak, nuk prek. Pse nuk prek, vëzhon? Se kjo nuk është pja ime. Andaj ti e gjin fëmijën për shembull, është për shembull. Ek, domon, në mënyrë maksimale, në skalën e fundit energjik në shtëpinë e vet. E ndron komplet natyrën shpit huj. Për shkak të kësaj, se tani mbrohet moralisht, thotë tu nuk janë të mijat. Derisa dikush më i lart të më japë kjo moral, vëzhgon. Kjo është morali. Morali është se ti e din se ç'kjo është e mirë dhe e keqe. Kta ku e ke marrë, vëzhgon? Keni pasur, por shumë këtë njerëz thonë, "Bë me bë mirë, mos me bë keq." Po para kësaj, pak para maharet. Kush e ka caktuar mu kon mirë dhe keq? Kush e ka caktuar? Andaj por shumë, vëzhgon. Do të vim tani dyshim i ateistave në mohimin Allahu Xhelal kanë thënë pse ekziston e keqja? Pse ekziston e keqja? Pra fakti që ekziston e keqja, lufta, smuja, problemet e kështu me radhë, kjo do të thonë se nuk ekziston Zoti. Dietarët e muslimanëve kanë thënë kjo është vetë argument për Zotin te para kjo teala. Si? Po ku e ditë që e keqja? Pikë ka ditë që e keqja? Dikush ta ka mësuar se kjo e keqja? Ti sikur mos të kishte pas Allah xhelal xhelalu dhe Zot, ti nuk do të dish çka e keqe, pika e morë sa e keqe. Mirë sa i thot mua se ma ka mësu Zoti. Po ku e morë? Don, na refero, na kthe te burimi i fundit ku ti e ke mësu çka e mira dhe e keqja. Ku e ke morë? Për shembull, njeriu pika e ka morë vëzat se lufta e keqe dhe paqja e mirë, pika e ka morë. Pika e ka morë. Kjo është natyrshmëria e Zot, çka e ka kriju Allahu xhelalu ala. Njeriu vëzat është i gatuar. A i destinu më është haza. A në dhe zërë, manë e menë, Shekhu Lusamu Timie, Ibn Qajim el Gjozi, Ibn Kethiri, djetartë Maharës, Ibn Batta, El Lalakai, El Ajurri, e të tjerë për djetarët e muslimanëve, dhe zërë ta thonë kështu. Dhe sahabët e pengamberi së selle, kanë thanë se pengamberët, alej musëra dhe selam, asë njëherë s'kanë bo thiri me besu Zotin. Asë njëherë. Po drejt për drejt kanë kalu te ajo që ka kërkohet nga besimin Zot. Cila është ajo? Adhuron e Zotin. O shemë dhe zërë, urdin e parë në Kur'anor që e kje, ja e juhën nasu, u'budu rabbekum, u'budu rabbekum. Ojo i njerës, adhuron e Zotin e juve. Mi po para adhurimi, dhe zërë është kushoki? Kushoshki? Pse ka te kaluar Kur'ani, qështjën e besimit në Zot, drejtë në adhurim, sepse qështjë e besimit në Zot është e krime. Sun është me mohuë. Për me mohu Zotin, dhe shonë dhe zërë në fund të këti vargu, me lejnë Allahu të barë kjo e tëra, pasojat e mohimit të Allahu Gjellë Gjellalu. Qëfar pasoja ka? A në dhe zë njëri ju nuk mbetet njëri post në ndihjën e besimit Allahu. Dhe njëri ju qatë sa hupi besimit në Allah, qatë hupi njërzillokit. Qatë hupi njërzillokit. Andaj tje e gjenë dhe zërë, se ketë shenjët e kiametit lidhen me qka? Me mos besimin Allah. Por shenjë mu për mësam nuk paralemron për një shenjë që ka me ndodhë kiamet, vetë se tje e gjenë se njërzit kanë defekt në besim. Kanë defekt në besim. Dhe se ka thonë alej salatu selam, nuk bëhat kiameti dërsa të shahat Allah i haptas. Dërsa të mërinjës me thonë, kush ka me tash pa u shah, qenja ma e madhe. Ta shojmë edhe atë. Le lutem Allahun që Allahu të na ruan nga degradimi dhe nga devijimi. Kjo dhe se çfarë argumenton se morali, natyra janë prej argumenteve të Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu edhe prej argumenteve që kanë përmendur dietarë, këto vëzhgë tani janë vetëm sa për ta krijuar një hartë se ka do të cilëmi me argumentet e Zotit te bareke ve teala. Prej argumenteve të Allahut gjelon se cila është argumente logjike. Pse ne jemi çënje inteligjente? Shemo, atë ka shku me endja do njerë me mendu, me esil në përment, pëse unë mendoj, pëse unë ndaj qështjet, pëse nuk i shyri ketë njësoj, pëse unë një sendit i tam me një emër, tjetërit me një emër tjetër, dhe tjetërës me një emër tjetër, dhe asë njerë nuk më gatrot asë një sen, dhe me endja vlezër i ndaj në gjërat holë, me endja i ndaj në gjërat holë, këtë ndarit e holë, vlezër, quen qëfar, regula logike. E rregullat logjike, vëllazër, ne ka kriju Allahu xhelal xhelalu çfar të gashme ti vjen i programuar, vëllazër. Për shembull, ekipa e fëmijës, ti nuk duhet të mundi madh mi kallzu se 2 dhe 2 bojnë 4, apo 1 dhe 1 bojnë 2. Madje ka përmendur vëllazër edhe mutekellimunt, edhe shairat, edhe mutezilit se argumentet kuranore dhe natyrshme janë më të fortë në argumentim për Allahun se argumentet filozofike. Për shembull, ka përmendur Fakhruddin Ar-Razi në librin e tij të tefsirit, ka thanë, nëse i marim këtë argumentet filozofike, nuk vinë vesh me një argument në tërshëm, i cili o brenda i logikshëm. Si për shemull, ka thanë, nëse ja hedhë një shuplak një fëmijës, edhe dagordohon këtë familjarët, mi thanë, s'ta kam shu kërkush. Bone, e banë, do më thanë, sprovë, e teston fëmijën, ja hedhë një shuplak. Edhe a i thot, kush më mëshoj? Shikove zë kjo, kush më mëshoj? Pse kush më mëshoj? Pse nuk tha, kjo ka ndodhë, kur kush pa kam shu? Jo, nëse da gërdohën, ketë shpijës mi thonë, së ta kam shu kur kush? E vetë nanën, babën, dajën, haqën, kur kush ta kam shu? Apo, del jashtë janë da gërdohën, ato jashtë mi thonë, kur kush ta kam shu? Dhe të Fakhruddin Ar-Razi, thot, në nefsin e ti, jetë një therë, thot, dikush pa kam shuë. Pa tjetër dikush ma kam shuhe. Pse? Se natyra kërkon logik shëma. Si, shpulla s'ka arpi havaje. Shpulla s'ka arpi havaje. Shpulla me arpi kur që hiqit. Apo, andërë dhe regjim se të fëmija bartë do me thanje logike pa të klif. Pse pa të klif? Sa jë i gatshëm. Gatshëmo. O flejt e bartë. Allah u gjë e ka programu. E ka ba të destinuar që të vërteta ti pranon natyrshëm. Natyrshëm. Andaj se i du për shemull fëmijës, ja merë një send, ja merë parasyve, ja merë parasyve, edhe aj me vedin e vetë e di se e din ku oseni, e patë ndorë për shemull, edhe i du të ka hup, aj nuk të beson, e ja thot ma ke morë ti, ose kush ma ka morë, e kërkon qëfar, që kjo dhe zëri quat ligjë logik, pika e dyki që du të me kërkuhe, pse nuk bindit kër i du për shemull, sa kam shukur kush, e ke hup vetë, pse, sepse njeri u vëzër i krijuar është prej anës Allahu subhanahu wa taala që ti beson rregullat logjike. E kjo vëzër çfarë thua për ata i cili është më e madhe se kjo? Kjo është më e madhe se kjo. Sikur që vëmë vëzër ne në shembull, që kam përmendur shumë prej dietarëve, madje ata se kanë polemizuar me shumë prej ateistëve prej fizikantëve këto më radh. Ne kam përmendur shembull, ne kemi përmendur, për shembull se njeriu vëzër shkon në një vend të huaj. Kur në atë vend s'ka shku, për të parën e harë shkon. Për shumë të supozot, ti shkon sejftë në Amerikë, apo shkon Kinë, apo shkon Rusi, e kështë më ratë. Edhe futësh në hotel, në një hotel dhe cilin kur në botë se ke po, t'ja zveni se ke po, sejftë e ke arë, kur kush atë nuk njefë, apo, edhe futësh në hotel. Edhe qka zhenë ati, uvezet? Qka zhenë ati? Për shumë, qka dhe se i gjenë, për shumë, ti, ta zhenë për supozot në njeri cili lezon libra, edhe ku t'hia ati, i gjenë kitë libra të vetë, shka i lezon, në raftë. Apo, edhe i thonë për dëshirën tane. I gjenë për shemu këtë hajët matë mira shka i ka qef ki për veti, i thonë dëshira e tua të kuzhinës. I gjenë këtë aty. Këtë shka i ka mëra. Shka i ka hangër gjithë mund pifë mini. Apo, supozoj për shemu në televizor kanalet shka ki i dëshiron. Apo i shef për shemu në mur ati fotografit e babës vetë, nanës vetë, dosta vetë vetë. Apo, edhe për shemu nga anë tjetër për shemu i shef datat e veta. Për shemu ditlindjen e vetë, kure ka kry shkollën. Që tu vëzav, a ka mund që njerë për shemë më mushtri në hotel me vendos vetë një astëkën me thonë, po kjo rasi, Allah. Si ka mundësi mu ka rasi? Qysh mund me dit datat fix se ti e ki këtë datë lindje, këto dëshira, apo? Apo për shembull me dhan alamete për historinë e nanës, për historinë e babës, për historinë e dëshirave të zotë, veç ti ke pas sekrete. Ku i dia Allah? E pakta që tu shka mundesh me thon cili o vëllazër, në ki hoteli ka bashkëpunu me dikan çka mjef mua, edhe ka kallzuar. Se unë shtoj kamerak për dëshirave. Apo për shembull, ta ka vendosur në varg për shembull dëshirave të cilë i ki çef, çka thu ti? Ki të parë në sanë, shka i thu, kusht ka kaldu t'i vjesë, unë i kam mërak të? Edhe në shikon e univerzën. Ketë shka ka mërak njeri u i zinë hasër. Por qemo, pse ketë ushimet e tokës njeri u i ka qef? Sepse ajtë që i ka kryuë, e din se që të i ka qef, andë e ka dhën hasër. Pse njeri u vëzër burri, anon ka femra, dhe femra anon ka burri. Pse sa anon ka muri ti? Pse ti kur e shen një mur, nuk ka si kur e shen një gruje? Por shka? Po, si nuk e spjegon këta do të vë. Sepse Allahu çto e ka bëu. E mirë, çto vëzë çto anime çaj janë, çai ka bëu Allahu te bareke ve teala. Ku e gjetë ti të gatshme? Ku e gjetë ti të gatshme? A na vëzë shikoj pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam e ka mallkuë atë i cili bën marrëdhënie me kafshën. Atë i cili bëhet si femër apo burr. Ajo e cila bëhet burra apo femër. Por çfarë asio vëzë? Se si çto Zoti s'e ka krijuar. Çto nuk e ka krijuar Zoti? Ti të urrejt për Allahun te bareke ve teala. Ti të urrejt për Zotin se ai nuk e ka krijuar çështo. Apo, pse e ka mallku pejgamberi selam as ka ban marrëdhënie burr me burr? Se nuk ka kriju Allahu çështo. Asnjëherë s'ka kriju Allahu gjëra kështu. Apo, mirë po, sigurisht që dalin pra tani këto feministët. Apo, do të flasim nga se pjesa e ateistëve vëzërosh edhe kjo grupa e feministëve. Feministët vëzërosh një grup e grave të cilat e çojnë zonin për të drejtat e femrave. Për të drejtat e femrave. Ama nuk ka në botë, por shem organizat për të drejtat e burrave. A nuk ka kështu? Por sa rasti vëzër, nga se përdoret femra në dobësitë e veta për të manipuluar çështja e Zotit dhe e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Por shumë zakonisht vëzër i gjejmë këto feministë thonë, shumë kur diskutohet në botë, po edhe në vendet tona, a duhet gruaja mu vesh provokativa, nuk duhet mu vesh? A është kjo problem për burrat apo nuk ka problem për burrat? Apo e tani zakonisht këto feministë çka thonë, po çka kiti me trupin tën? Apo çka kiti ti me trupin tën? Apo thot rregulloj hormonet e tua. Kjo vëzër është prishje, kësa ju ka prish natyrës, jo djalit. Djalin natyrisht mori pastër. Andaj ka ardhur te njëri vëzër te një imam i muslimanëve, që ka përmendur Ibn Qayyim el-Jauziyje në Raudatul Muhibbin dhe në Dawa Dawa, në rrimet e të njohur, smuja dhe ilaçi, kopshti i dashuruarve, ka ardhur një hoxhi i madh i tabiinëve, edhe i ka thënë do këshi, i ka thënë djali jot u ka dashuruar me një femër. Djali jot u ka dashuruar me një femër. Edhe ato kam prit zakonisht, ke pa kur i thuhë dikujt çështo, edhe ai thot mazallah. Po ku a be bëma këtu? Ta rregulloj. Edhe ai ka thënë elhamdulillahi alladhi ja'alahu 'ala al-fitra. Elhamdulillah ka thënë, që Zoti e pas ka bën me natyrë të pastër. Dietar vëzër, kur e kanë komentuar këtë transmetim që komentoni Ibn Qayyim al-Juzeyyji çfarë thot? Po pse ke ka thënë elhamdulillah? Çka ka thënë elhamdulillah? Ka thënë elhamdulillah se para më nomë të thon djali, jam dashuruar me një djalë. Gjetë vetë që tu. Aja kërë ka thonë e kam dashuru me një qik, elhamdulillah, ta është vetë jetë vishë një problem. Shko lipja pa pës vetë dhe u krimu abeti. Kështu dhe zë regulon islami. Andaj për në islam kërë ka po një sahabi të ishkuj mas një vajzës, ki kaj, ajo se ka dasht. Nga bosa e qik e një në berira. Kjo e ka dasht i mjeri, ajo se ka dasht. Edhe një ditë për dhe e nalë për në islam këtë vajzë. Nga mundi për në vëzër, qëfar natërshmërije e diskoton për jamësa muhabetin? Kjo vëzër është rukja e natyres. Nuk ka thonë, o ti qyshme përdo ata, o ti shëki gruje me dasht. O, përdu, shka me bo, përdu. A je ka lip, ja ka quva vëzvet mësitin përdu, me e martue. A jes ka dasht, një dit për jamësa mi ka thonë, a përdove këtë filani se u shkat ruki, u mjeru ke. I ka thonë, ajo gruja vajza, ka thonë, ja Rasulullah, urdhër prej teje, a para pëlqim. Mëna, a i të ma dhonë urdin si Resulullah, s'kam atër, atër mos kam zhidhe. A ma veç, mësit të ma propozue. Ka thonë, jo, në veç jam të ta propozue, s'ka zbit për qilë me martu këta. Ka thonë, mas jo, propozim nuk e duhe. Atër e faktikisht, me lisan, me gjurën e halë, i ka thonë, kaj, shumë e thonë. Mirë përveze, pëse nuk i ka thonë, po pëse me ti? Osh natyr, o veze, osh natyr. A nëj natyrshmëria. Oshtë ajo të sënë Allahu të bare, kjo e të vezër i ka kryuar robrit, dhe nga kjo natyrë s'ka mundësi njeri ju me dalë. Nga kjo natyrë s'ka mundësi. A në t'i e gjemë prate këtë në femra, dhe përshemë o thotë, unë vesh në si du, ti pse më këshirë muë. Kjo nuk është kështu regullë, vezër. Se na burrat nuk thojnë kur del një qen patesha shko veshu. Kur del një lop patesha nuk i thojnë a shko veshu. Se Allah nuk e ka vendos epshin e njerit të lopa. Apo, njerëzit janë shtu me njerëzit. Njerëzit janë shtu me njerëzit. Por dhe zë këtyre kur jo shprish natyra, qëfar kanë bo? Mundohen me e bo atë qka sështë e natyrshme. Dhe mos haroni këzër, kjo bohet vetëm në paraskenë. A gjë pra paskena kitë muhabet tjetër. Ato feministët pra paskena janë kitë muhabet tjetër. Harone, harone dë njëherë dhe zërë që para pasken janë të njëtë atë muhabete. Jo rasisht në jena të jetu në kohën e inqizimeve. Shpesh në dalin mrenda qeverive, brenda familjeve, qka bëhën të ati mrena. Dalin përshimu njëzë i folin me gjuhë intelektualit, apo? Kemi bërë, kemi asit, kemi kështu. Kur ti dalin qizimet, e dini, do mund që shishlojnë të shamët, e atë, pse? Pra paskejnë e këtër muhabet tjetër, dhe zër. Andaj përshimu, nëse në mundësën Allahu Gjellola me ledzu surën Jusuf, kadal kadale, mi nxerë kitë mësimët rënë me rënë, atje kemi një mësimë, dhe zër, qëfar, ku Allahu Gjellola të rëmë një brëndësit të princit. Ato prej për jashtë, aj me koror, re, shumë serios, këtu nuk livriz, ku gja hiq. A gryja vetë atje do me robë, me robë, me bozino. Jo veç kaq. Aj princi, aj mbreti, qka e ma vetën me të madhë, kur e ka zanë gryën e vetë, me shërptorin të dash me bozino, dhe i ka dalë se Jusuf jo i pastër, që i ka thonë, isë të këfirili dhe mbik. Hajtë, hecë në tonë, lejmë, qëllë këtë ma vetë. Qëka që konë gjelëzija atina? Qështë ka të reguë, Usame ibn Munqidh, në një për historive të Salahudin e Jubit, kur kanë shku me luftu me krishterë, edhe të regon një skenë se si ka qenë gjelëzija e krishterë me gratë e veta. Kanë shku e rrugë, me marshu e rrugë të Allahu Gjelluala, dhe kanë rastisë në krishterë. Edhe kanë bomë abet, kanë bomë abet muslimat me të krishterët, kur ka pas arbushema po pashe, kështu me ratë. Edhe ja ka të regu një krishterë një rast këtina, qëfar i ka thanë, ka kalu një ushtarë luftës, edhe e ka gjetë një shpi qelë. Zoti asaj shtëpi u kanë luftë. Edhe ka një mrena e ka gjetë gruën e atij burrit tjetër. Edhe ka një ka fletë në shtratë atina, të konë Usame ibn al-Munqidh në librin e tjerë e Tibar. Edhe ka një ka fletë. Kur ka ardhë, e ka zonë burri vetë. Njërën e fejës vetë, se ka zonë të huaj, njërën e vetë. Edhe i ka thonë, qka bandë të një shtratin temë? Ka thonë hina, kesh pas tre, mu dash me fjetë, dikun e poshtë, derën qele dhe hina. Abo, ka thonë, pëse kera me gryën teme, ka thonë, punë së një thamë njeri qupi kështë shtatit tanë. Unë që tu e qeta, që tu e lash. Shikove, të regonë u seve për mund këtë, thotë maja e gjelozijës të këtëre ku ka qenë, a di që i ka thonë funë? Ka thonë, edhe një herë me të zanë ki punë me muë. Kje do ma maja, edhe një herë me të zanë. Do ma, a, sahabja dhe zërë, që ka thonë Saadi, pejgamberi sa sellem. Kur ka arë njëri dhe i ka thonë pejgamberi sa, ja Rasul Allah. Shko pëse i ka bo Allah këto sahabe e këto tjerë i ka bo të tjerë. Ka arë njëri të pejgamberi sa, i ka thonë ja Rasul Allah e këmë zanë ngrënë teme me burë të hujë. Ende pas brit ajetet e malkimit. Mulanës. Që kur s'ki dëshmi, ban mulanë. Edhe i ka thonë pejgamberi sa, dëshmit ose shkopin. Që shako zonë grujën. I ka thonë përmësam, ja Rasul Allah, unë e këm papës, di dëshmita, shumë, sun i bi 4 vete, hajdi këshirë me një kërën teme. Që këmë zanë? Përmësam ka thonë atërë, ta këshirë me që ka mendonë. Kanë zbita jetët, mini herë. Kanë zbita jetët. Edhe kanë prue, e kini surën nur, a jetët e malkimit. Atim pranive zërë u konë Saadi. Saad, ibn Ubade. Edhe i ka thonë, ja Rasul Allah, me mbazndodhë mu kjo. Unë e zvinjë këtu. Unë e kryjë atje. E kryjë ku e këmë zanën atje. Unë e zvinjë me të kalëzuhë. Dhe mënë, unë e kryjë këtë punë para se me të kalëzuhë ti. E di që ka ju baj atin e dyve. Shko dhe zërë, me sfarë zemën e rej Saadi, edhe këtë që i ka thonë me ba me të zanën edhe njëherë. Dhe ka ba kërën e vetë me burë të hujë, këtë thonë me të zanën edhe njëherë. A ma Saadi që ka i tha, e Rasul Allah, me më zanën une di që ka baj. Që ka i tha për nga më sahabeve, a për shif një qëfar gjelozi o kënjeri? Po, tha unë jam alama le gjeloz. Alama gjeloz jam unë e tha. E Allah u është alama gjeloz. Mirë po i tha Saadit, mirë po osat argumentet. Unë ta miratoj ti që je gjeloz. Dhe kjo është për nderë dhe respekt ki moral që ti me të rej zemra dhe damari për grënë tane. A ma tha argumenti është argument, pa qare ka të dëshmitar. Deri sa, e ndodhi rasti që ka përmend Allahu te barekuta në surën An-Nur. Këtë kjo çka argumenton dhe zonë? Se sahabët dalloheshin për tjerë me moral, me natyrë. Argumentet e kishin vetë natyrat të tëre, vetë ata çka i kishë kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. Ta një dhe zërë do t'i numrojmë me lejnë Allahu te bareke wa ta'ala disa prej argumentet të natyrshmërisë Allahu te bareke wa ta'ala. Dhe kemi shumë prej argumentet të përmenin se cilën në vendin e vetë. Argumenti i parë dhe zërë që ne dhe këtu i parë i dytë dhe zërë nuk është për në një rëditje kur anore, për është ajo që ka ne e shojmë prej më të rëndësishmës apo e cila është më pak e rëndësishme në renditje. E para prej gjera vëzër që e gjejmë në Kur'an se Allahu Gjellewala ka përmend prej argumenteve të ekzistentës Allahu te bareke ve teala, cila vëzër aja cila quhet el fitra. Fitra vëzër në gjuhën arabe është gjithçka që çahat. Fatarahu e ka çar, e ka bo vrima, e ka bo bira, e ka bo sigur, për shembull i thonë bukës fatir. Pse i thonë fatir? Se buka ka vrimat e veta, kur pjekët ka vrimat e veta, so i thonë fatir, është e qar. A e kuptove vëzër? Pra fitra është mënyra e fundit me të cilën është krijuar kresa. Pra që shka dalë që atë fundit akt që kjo fitra. Pra prej argumenteve të ekzistencës Allahu te bareke ve teala vëzër është fitra. Dhe për këta vëzër argumenton çfarë? Një varg argumentesh kuranore dhe nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht vëzër ta përmendim një mesele e cila është e diskutuar në mesin e dietarëve vëzër, dhe ajo është se nuk ka në meselet e imanit, në meselet e akaidit, e akides dhe tauhidit dhe islamit dhe ihsanit dhe gjithçka që këtë baje me çështjen e Zotit, më të madhe se besimi në Zot. Krejt janë varg që vinë pas. Namazi pas, zeqati pas. Rregullimi i besimit në Allah është e para. Me pas besim të shnosh Allahun është çështja më e madhe. Andaj do Sheikhu Islam ibn Taymije, sahabët janë shquar me çfarë? Me besim cak në Allahun te bareke ve teala. Për shembull, na e falën njëti namaz i sahabët, njëti që na durt. Bile do një herë na maromi kishe e në hanë ma takvali, kada ka dale, e të nejt, e kështu me raba, ajo filmi jonë, shka të vajme Allah unë gjelluar e kur gjojit. Apo, ande ka dhoni bënkaj me lëgjëzije, dy njerë zifalën nga të ngatë, apo, njani ka mërin arsh, njani në pazar. Njani ka mërin arsh, të Allah, njani do ti da e domatët e veta, so ishita sot, edhe so nuk ishita. Kjo qështje kujna, e zemrës, so qështje e të kbirit, të sahabët, çështja më e madhe me të cilën ata janë mshquar pas pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam, ka qenë bindja në Allahun me bindje shnosh, besimin Allahun me besim shnosh. Ato, nëse se kanë ditë një çështje të namazit, një çështje të zekatit, një çështje të agjërimit, ato ti e gjen sahabëve, shikon agjërim çka kanë ndodhur. Sahabiu ka ardhur adiu te pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, kur ka shbi fjalë Allahu te bareke ve teala, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Fi Allahu jalla wala ajrani piku prej momentit çka e dalloni penin e ball prej xhivit deri naksham. Apo e mirë dhe zot ka ardha diu edhe ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja rasulullah, ka thon kështu unë pe këshiri sifirin. Qysh me këshirë, ka thonë i gomorë dy pej, një atë bardhë, një atë zi, edhe pe priti dërse ti daloj. Që i ka thonë, bëjësam? Ka thonë një astikin e gatë e pas këti. A diju se ka morë vash mesejtën. Me gjithë se dhe zërë kemi përmejnë në një këpi kirajeteve, kur ka zbitë kja jetë, hatta jetë e bejën e lekumul khajtul ebjad, minel khajtul esved, endes ka pas britë fjala minel fejri, nga mëngjesi, nga havaja, nga qiela. Po ka zbit pa min el fejri. Dhe dhe ka dhon i bardhi zivë dërse ti dalosh. Qysh mi dalu i merë dy pej, o shkështu kuptue. E përnë se ka dhon, o adi, me këshyr me tanën, ti në 7-8 ku ta bajsh sifirin. Po ka dhon, kjo është penin në hava. Nuk e ka kuptue. Mi vëzër, adi ju se ka kuptue penin e bardh për zivit. Kjo asë njën e për muslimave si ka ndodhë, se kjo mesele e njërë, e kanë meremetu djetarët e muslimave pastaj. Mirë, Sahabiju tjetër Amar ibn Yasir, kur ka zbit të jemumi, fa të jemme mu sa'idën të jibë, mirni të jemum me dhejë të pastër, aja ka kuptu që ishtë të jemumin, që ka kuptu të jemumin, sa aja ka, aja ka lezu dhe se, aja të arabisht, fa të jemme mu, sinone, sa'idën, një zal, një ran, të pastër, edhe me një piti të jemum. Që që ka morë dhe shkjë vëzër? Ka thonë të jemumi i bëka kështu. Shtrinjë është në dhe, edhe silësh. Edhe pështelë vetër me dhe, kjo të jemum, kur s'ki uj. Edhe ka artë e për nësëm, i ka thonë, ja Rasulullah, mora të jemum, e zbatova jeti, se spata uj. I ka thonë nësëm, si more të jemum? Dhe se neve në duket për me kesh. Po tani do të kalëzoj, pse për me me qëto? Sa apë si ka ndodhë kjo, po si ka ndodhë një tjetër. Neve s'ta ndodhë kjo, po në ndodhë e tjetëra. Ka thonë, si more të jemum, Amar? Ka thonë, si lanë dhe. Ka thonë, jo, Amar, nuk o që ashtu. Ka thonë, të jemum, e di që shumë. Të jemum, ka thonë, veç e prejkë tokën, edhe. Ja, e prejkë me mes ftyrën, e ja vanë që ashtu, që kjo është? Që kjo të jemum, dhe zërë? Të jemum, është, i qëtë durë dhe. Pa, jo mi shtinë dhe, loqë. Veç e prejkë, sa mu plurosë ato. E prejkë, sikur kur e banë mes ftyrën, edhe ja banë durë që ashtu, ki abdes. Apo, anë ka thonë, për mësëm, të kam jaftu me thonë, që ashtu, që ashtu, me bo, që ashtu, që ashtu. Mirë, a ka ndodha marri vëzëm ju përzi Allah, cilësia Zotit? A ka ndodha ti madhështia Zotit më ju gëtru jo? Pse? Sepse të ato Allah u gjellora është qështje grime, qështje cila mas shumë të investojnë ata ka qenë besimin Allah u gjellora. Për këtë arsye kjo i është falë. Për këtë arsye kjo i është falë. Andaj shumë prej gabimi vëzër, që i kanë bo sahabët, i kanë pas në vepra, pas besimin Allah. Pra e kanë vendosë themelin. Pas themelin nuk ka problem. A keni pa njërë që ka thonë kura shpia? Thonë themelin e fort e ka. Mosanena murat, herin dronë këne, hera ne. A e keni pa pini dhome i ban 4-5 dhoma. Pse? Nuk ka problem ajo. Te grada e keni pa që shon. Herë e nxerë shratin kënera, pasaj kënera, pasaj kënera, tavolin ne, pse? Shka problem. Ama këta së ne ban nëse s'ka themel. Shun lunti me lëvizjet nëse s'ki themel. Gjëja me e madhe vëzër në islam që ka ardë është me vnu themelin e fort. Themelin e fort. E themeli i fortë dhe cili është me besu Allahun si duhet. Me e njoftë Allahun si duhet. Pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam e ka njoftë Allahun shumë. E ka njoftë Zotin tonë subhanehu ve teala shumë. Andaj vëzër, s'ka dyshim tek të parët e muslimanëve dhe të vonshmit e muslimanëve se gjëja më e rëndësishme në fenë Allahut te bareke ve teala, cila vëzër, është besimi në Allahun xhel xhelalu. Pastaj kanë diskutuar të parët e muslimanëve me mavonshmit e muslimanëve se cila rruga ma e shëndosh për me besue Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe kjo shumë rëndësi se ta kuptojnë azër. Sahabët, tabiinët, tabi tabiinët dhe krej njerëzit që ka shkojnë vijën e elisunetit të pastër, ata besojnë se besimi në Zot është domos dëshmëri. është domos dëshmëri. I thojnë që shprej Shejhul Islamut Tejmije dharurije. Darurije të në fitërije të në bedihije. Darurije dhe zërë, që në më thanë? Sahabët, pas për nga mërë i sëselli. Sahabët, tabinët, tabinët. Dhe kretë vija që kanë shku si pas sahabëve. Këta mendojnë se besimin në Zotë është daruri. Që në më thanë daruri? Që në më thanë daruri? Daruri dhe më thanë dhe zërë, me dash me hek për vetës në hek. Do më thanë, mërë kështu. Nëse një ateist, Zotin arrujt nga gjitha kufret dhe gjitha shirket, nëse ai provon me hek besimin në Allah, s'në hek. Që i thonë daruri. Fëtëri, të dhe më thonë, i natyrshëm. Bedihi, i vetë kuptushëm. Andaj, a keni pa sa e natyrshme kër i thotë njëri, përshimë, besojnë Zotë. A keni pa dhe zëtë dë njëherë, përshimë, kër i thotë dikujtë, besojnë Zotë, e me thonë, Zotë besojnë. Shka më ci. A e kundër ta, sa dush. Përshimë, njërë i thotë, përshimë, kër mënohë më ba filozofa, kështë nëra, zbesojnë Allah. Që i thu? Qysh, zotë zbesona? Pa mundur kjo, po. Ama nuk është e natyrshmja, cila me u çudit prej besimin Allahun te bareke ve teala. Sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë besuar se njeriu lind me besim në Allah. E çka duhet feja? Feja të ka dhënë çish me dash kët Allah. Muhammed ibn Jarrez. Sahabët kanë besuar se njeriu beson Zotin si të lindë, si ti kapë pak disa prej gjërave, ai e kupton Allahun xhelalu ala. Çka s'kupton detalet e dëshirave dhe urrejtjeve të Zotit Gjellë Gjellalu. Andaj me shëriati dhot, këta e du, këta se du, këta e du, këta se du, që i citë e Zotit të bare kjo e tjale. Dërsa, ata që kanë orë ma vonë, vëzër, prej djetarve, të esharive, muëtëzilive, kërramive, e të tjerë, maturidive, muëtëzilive, edhe ata të cilat kanë qenë prej gjehmive, edhe të tjerë prej, të cilat i përfshin emri, mu të kellimun, të cilat mirën me kelam, të cilat mirën me regullat logikës, të marrë nga regullat e filozofisë. Këta djetarë dhe shumica për tërë me përjashtime të numruara, kanë thanë besimin Allah është pas studimit. Besimin Allah është pas studimit. Dhe bon, këta që kanë thanë? Këta kanë thanë jo. Ne e besojnë Allah në masit hullumtojna. Hullumtojmë, këshyrme, kështë më ratë, i gjurmojmë argumentet, pasit mërim të argumentet, besojnë Allah unë gjele gjelalu. Apo? Dhe sa shejë kërë sa më dhemi e qëfar thanë? Edhe sahabët i gjormojnë argumentet, por me një dalim. Cili o dalim, dhe zër? Sahabët, tabin, djetarët e sunnetit, kur e kërkojnë një argument, me vetje ka imanin. A i vesh lip me shtu imanin. Andë Ibrahim a.s. që i tha Allahu Gjelluala, erin i kejfe të hi, kalzom qysh i rinjallë vdekurit, sta tja i rinjallë vdekurit. Apo, a i më herët që tha, enna ju hi, e myti Allahu Gjelluala, jam u shpirtin, për 100 vjetë. Personi cili tha, sunet rinjallë, Allahu Gjellera jam urë shpirtin. Ibrahimi që tha, si e rinjall, a si ja, o një ka tjetër. Apo, sahabët kërkonin më ju shtu imani. Jo me këshirë, a ka imana jo, a ka besima jo. E këta qëfar kanë dhënë jo? Besimi në Zot është qëfar? Nadharijun. Nadhari, që do më nadhari, vëzër? I si li vjen pas studimit. Këtë meselë, vëzër, e me lejnë Allahu te bare kjo e tala, do të demantojnë, do të shofna ma vonë se është e kotë, dhe nuk është e vërtetë, sepse besimin Allahun te bareke ve teala është i natyrshëm, është i vetkuptueshëm, lind njeriu me ta dhe s'ka mundsi njeriu me mohue Allahun subhanahu ve teala. Thot Imam Ebu Mudhaffar es-Sam'ani, djetari madh i Hanefive, cili ka qenë Shafi, pastaj është bërë Hanefi, thot duke e komentuar çështjen e argumenteve të Allahut te bareke ve teala, thot wa ala annana la nunkiru en nadhara bi qadri ma warada bihi al-kitabu wa sunna. Ne thot Ebu Mudhaffar es-Sam'ani rahmetullahi alayh, thot ne nuk e mohojm studimin, mir po me dozën dhe sasin çka e ka lejuar Kur'ani dhe hadithi. Për shembull, te gjen sahabja hulumton argumentet e Zotit, por brenda kufive të Allahu xhelel xhelal, brenda kufive të natyrës. Për shembull, ato nuk thonë na zbulojë ne vallahu kaderin, jo. U fenë Allahut në ta shfaqët neve, jo. Që ku që thënë ateisat, si dojë Zotin me besunet në ta shfaqët, jo. Kë nuk është mo shikimi argumente, kjo mo kibër. Apo, thote bu Mudhaffar es-Sam'ani, ne nuk e mohojmë studimin, por ne e mohojmë që me dalë nga vija e Zotit, nga Kur'ani dhe suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam. E pse studiojnë argumentit? Ka thonë që liena lel mu'minu bi dhalika ziyadat al yaqini wa thalja as-sadri wa sukun al qalbi. Ka thonë, ne i studiojmë argumentet dhe na shpesojmë u kompeja të në me lejnë Allahu te bareke ve teala. Ne i studiojmë argumentet që besimtari ta shton bindjen, aje ka bindjen, ta shton bindjen që ti qetësohet gjoksi, që ti mosket ati nxehtësi, mosket ati diçka që ka e provokon, wa sukul al qalbi, dhe ti rahatohet zemra, e ti rahatohet zemra. A në dhe zërë e tërë çështja e ateizmit është prishje e natyrës. Nëse ja ndrejsh njerit natyrën, ja ke ndrejsh gjërat këtë. Nëse njeriu ti prishet natyrën, kurrë nuk merr rregull. Thotë Sheikhul Islam Utejmia rahmetullahi alayhi në librin e tij Daru't Ta'arud, thotë rahmetullahi alayhi. Thotë el-ma'rifatu wa in kanat daruriyatan fi haqqi ahli al-fitrati as-salima, fa kathiru min an-nas yahtaju fiha ila an-nadari wal insanu qad yastaghni anhu fi halin wa yahtaju ilayhi fi halin. Thotë Sheikhul Islam Utejmia rahmetullahi alayhi. Thot njohja e Allahu të bare kjo vëtjara, me gjithë është do mos dëshmëri, nuk heket për i vetë vetës. Mi po thot kjo vlen në hakun e atyre të cilat natyrat i kanë të shëndosha. A në ti e gjenë o vëzën njeri cili për shemull nuk ka të kry me shkollë. Edhe me bëmi thonë ati për shemull, a do me diskutu për eksistencës në Allahu. Qka thot? Që a hi të manë njeri thot? Që të folëm dishka qeter sa për Allahu, unë e di Allahu, e di Zotin. Kjo e ka morë këta vëzën? Natyra. Bedevit, ovëzër, ka e morin besimin për Allahu Gjelluala, nomadët, fshatarët, se tjetojnë në përshkaje të botës. Ajë nuk shë e posë devën e vetë, lopën e vetë, delët e veta. Ka Ka e merë besimin Allahu që ka studiu, ka lezu libra? Jo, e merë nga natyra. Aja shë kafshën e lezu. Andë dhe Allahu që luala, wa ilel ibili kejfe khulikat. A nuk e shikojnë devën si është krijuar? A nuk e shikojnë devën si është krijuar? Shfarë bëjnë dhe njërëzit e thjesht? I bëjnë matematikat e thjeshta. I bëjnë matematikat e thjeshta. Që këtë qilë, kush e ka kriju? Këtë tokë, kush e ka kriju? Këtë hajvan, i cili unë ja bari, a i mjep qumsht, kush e ka kriju? Që shka mundë si unë ja bari, a i mjep qumsht? Unë ja bari, a i nxerë qumsht për ti marë djavë, dhe këtë bilmetër. Shka mundë si, gjithë ki hajvan i madhë, 1000 kg, i bindet një njeri cili ka 60 kg? E ka fëmija i vogël, jale baba, bujku, jale djalit. Thot ma e pak devën? Ose me logik, me logik. A ma e devja me një litan? A ma Allahu gjelluara, kjo natyra i lel ibili, këshyra devën që ka nështru Allahu për tyje. E ka nështru për tyje. Kitë të zërë të kërë argumente fëtëri i natërshmëri. Thot që e khlusam dhe mije, besimin Allahu është natërshmëri. Thot të ata që ka së shprish natyra, mirë thot. Mirë po shumë për njerëzve kanë nevoj për studim. Kanë nevoj për studim. Andaj thot, disa njerëz kanë natyrshmëri në disa prej gjendjeve, e ndo njerë kanë nevoj për studim. Pra vart halli prej halli. Ka mësini insan, njerë i ka natyrshmëria, pasta i prishët natyrshmëria. E duhesh mi akti natyrshmërien. Duhesh mi akti natyrshmëria. Dhe zër, nëse i marim këta argumentet kuranore mbi ekzistencën Allahu te bareke ve teala, që kanë ardhur në Kur'an, Allahu te bareke ve teala bezer i ka përmend në dy çështje kryesore. E para bezer është argumente në vet krijesat. Në vet krijesat, njeri, kafsha, e gjinja, ekstremal, gjëra që ne i prekim, i shohim. Dhe e dyta vezë ka thënë Allahu xhelalu ala sinurim ayatina fil afaq. Këna më u ka dhënë neve argumentet tona në univers, në horizont. Afaq, ufuk, është skaji i fundit që ka e shesyni. është skaji i fundit që ka e shesyni. Allahu gjelora thot, do t'ja ukazojmë argumentet në ata që ka e prekin dhe maksimum ku shkon syni tërë dhe ati këna mi uqit argumentet tona. Kjo dhe zërë është ajo që ka e ka prezentu Allahu gjelora në Kur'an prej argumenteve, në vetë vetët tona edhe në univers. Nërsa qëllimi këtyre dy argumenteve dhe zërë të cilat përbajnë me në vetët shumë argumente cilat i ka vetëm dy qëllime. E para, njësimin, besimin në Allahu Gjelle Gjelaluhu si vetë mi adhuruar me iman dhe islam. Pra Allahu Gjelle kërë bjen një argument nuk thotë besoni Allahot, po thotë adhuron Allahu Gjelle Vala. Për shfarë që i lezër, sepse vetëm besimin Zot nuk shpëton. Do më thamë, nëse ne munomi dikujt mi apru argumentet kuranore, shkencore, që Zotë ekziston, edhe a i thotë u binda, po ekzistoj ka Zotë, në regullë, a shpëton me këta? Jo, nuk shpëton. Me pajtimin e këtë muslimanëve shpëton ai derisa ti bindet Zotit. Andaj Allahu u jela ka te kalu besimin, ka thonë adhurone. Pse? Sepse e përmendëm një rregull kuranor i cili thotë te më e shpejta dobi. Andaj nëse në një ateist del në besim në Zot, ai nuk shpëton. Çfarë duhet me votën më bë? Adhurusi Zotit Xhelel Xhelalu. Andaj këtë argumentet kuranore thirrin me besu Allahu Xhelel Xhelalu. Dhe e dyta vëzë është çfarë? Nga argumentet kuranore për ekzistencën Allahu Gjelluara sinohet qëfar imanin, logarin dhe shpërblimin dhe ndëshkimin Allahu Gjelluara. Pse i besojnë Zotit? Se ekziston dhe ka logari. Dhe kur ekziston e ka logari, andaj e shef se dy shtyllat më të moja në Kur'an, cilat janë vezër, besimin Allah edhe logaria. Krejt ajetet ku përmendet veç besimin Allah, i ngjitet edhe besimin ahiret. Në më dhonë, por shembull akitin Kur'an amen ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Këtu janë përmend argumente plot. Apo për shembull sura Al-Baqara, laysa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib. S'është e mira muktika lindja dhe perëndimi. Çfarë ka thënë? Pastaj ka thënë walakin al-birru man amana billahi wal yawm al-akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-amal ala hubbihi wa aqama as-salata aksumarat. Pse i ka bënë këtu detale, këtu është detalizimi. Ma e më dhe zërë, Kur'ani ose i detalizon çështet e imanit ose i përgjithson. Kur ti përgjithsoj, i përmend veç dy: imanin Allahun dhe llogarinë. Pra nga sinimi i besimit në Allah, cili jo? Me besu Zotin dhe me besu llogarinë. Këto dyja i drejtoj njeriu krejt çështjet tjera i drejton. I shtremoj, krejt çështjet tjera i shtremoj. Kjo është ajo për të sënë e kanë përmendur dietarët në çështjen e besimit në Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu vëllazër, çështja e natyrshmërisë së besimit Allahut te bareke ve teala, kanë dhënë dietarët, nga natyrshmëria e besimit Allahut xhelalu ala, ne e ruajmë energjinë e debatit. Si për shembull, dëgjoj vëllazër. Shumë prej filozofëve, prej njerëzve të mëshëm që kanë ekzistuar në botë, si Aristoteli, Platoni, Hipokrati, e kështu me radhë. Edhe më herët prej filozofave sa kanë ekzistuar në dunja. Këta vëllezër, këta e kanë lumtuar çështjen e Zotit. E kanë lumtuar çështjen e Zotit. Shumë prej tyre kanë arritë me u bindë se Zoti ekziston. Por çfarë u ka munguar vëllezër? Adhurimi. Shembull Aristoteli beson se ka Zot. Po nuk e adhuron. Nuk e adhuron. Dhe kjo mos adhurim, vëllezër, e ka bëu ata, çfarë? Mos me njoft Allahu ngjela si duhet. Pra nuk e do, nuk shikon me si nuk natsin e tina, nuk e kërkon shpërblimin, nuk ruhet prej dënimit. Këto vëllezër argumentojnë sa nuk e kuptuan çështjen e Zotit te bareke u tan. Kemi për shembull filozofat musliman që janë përkatësuar Islam, si Ibn Sina, si Farabi, kështu me radhë. Këta gjithashtu Ibn Sina vëllezër doktor i madh, i cili ka vendosur, i ka rinovuar, i ka rimërmërtuar çështën e medicinës, kjo ka besuar në Zot. Por nuk e ka kërku adhurimin e Zotit te bareke ve teala. Ana vëzër, angazhimi, ma e me në këta. E me këta përfundojnë. Nga se argumentet e natyrshmërisë janë të shumë, dhe të përmejnë me lejnë Allahu te bareke ve teala. Angazhimi me rënimin e pretendimeve të ateistave, ma e me vëzër, kjo shumë në nësi. Angazhimi jonë, apo angazhimi çdo kujt, me rënimin, me çrënjosjen e dyshimeve dhe pengesave që i kanë ateistat, për t'u alarguar ato pengesat dhe t'i besojnë Allahu xhelle xhelalu, pa i thirr ata në adhurimin e Zotit te bareke ve teala dhe pa i thirr në besimin në pejgamberin tonë sallallahu alajhi wasallam dhe në besimin e llogaris, ha, në të cilat besime në Zot, pejgamber edhe në ahiret është shpëtimi i njerëzit. Kjo është, vëllazër, është një lloj i debatit shtarp edhe i pakuptimt me ateistat. E përsërisim edhe një herë, vëllazër. Nëse ne e zhvillojmë një debat gjanë e gatë me ateistat, shkojmë këne, për mi binë që ka Zot. Në fund, vëllazër, kime pa një penges. Qëra është pengesa, vëllazër? Kime pa një penges. Kime pa pengesin në natyrshmërisë. Por që mësi të shofë këtë argumentët, shkencore, morale, fizike, biologike, kimike, këtë matematikore, edhe i delë, se Zotë e eksiston. Jatë një penges, cilë e o penges, alëzër, që e khrujë sa më dhemi e thotë, këtë pengesën me hekë, këto qëra të sa do është ishmi po. Cilë e o penges, alëzër? Pengesa është në tërshmëria. Kur ti prishet në tërshmëria, a i bëhet më të kebir, më një madhë. Edhe thotë, çka se janë këto argumente? Prapë zbesoj. Andaj na i cituam disa prej ateistëve. Çfarë kanë thënë? Unë di që ka shumë argumente për Zotin, po unë nuk du të besoj. Unë nuk dua të besoj, vëllazër. S'ka të bëjë me argumente, me fakte, me dëshmi, me ajete, me hak, me gjëra të zot ki mundsi me ulumtu. Çfarë ka të bëjë tash tani problemi oj branshëm i këtina? Andaj tha Allahu xhelel xhelalu, "Wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa." Thëtë Allahu të bareke vëtanë në surën e lëkasas. Faraoni me ushtrinë e vetë dhe bandën e vetë. E mëhuan Allahun dhe argumentet e Zotit. Shiko, e mëhuan Allahun dhe ajetet e Zotit. Ajetit thotë, o së të i kanet ha enfusuhum, ama për mrejna shpirtit kanë besu ata. Për mrejna shpirtit kanë besu ata. E pse kanë mëhua, thëtë Allahu gjele gjelelu, dhulmen wa uluwa. Për dy ashtuja vetëm. Për me bo zullum edhe me majtë pushtetin. Me dale me thanë faraona e përëndërt, ekziston Zoti, i besojmë Allahu Gjellivala, ka pengamber, ka ditë gjikimi, ka logari, qëka i bje? I bje popullë, mi thanë, po zrypja ti, zrypë, pse i te bozit këtë kryp? A ka logari? A ka pengamber? Po ti pasaj e shfridzon mjetin për me e godit ata. Mi pa aj pse më hanë, thëtë Allah, dhulmen, për me majtë, me zullum pushtetin e vetë. Ma e me dhe, kjo shumë e rëndësi. Ne në angazhimi me ateistat në angazhimin e pabesimtarët, duhet ta koncentrojmë çfarë? Thirrjen në adhurimin e Zotit, kjo e dobishmja. Dërsa sa i përket ti me e bindet atë që ka Zot, ai ka mundësi edhe bindet, edhe pasaj në fund thot u binda, po prap nuk falna. Prap sa adhuroj. Çiku çiko plot pi njerëz që thirrën në Islam. Thot po më, unë besoj Zotit një, po pse a vesh ti që fal pas vakt? Thot i besona, pse unë shka po dukna. E këtu vetë situa ajonia, ta shka i thuti. Po më ti nuk e adhuron Zotin xhel xelal. Çtuan i dallim. Edhe unë edhe ti e besojmë Zotin. Ai thot e ku dallomi? E dallomi se unë pas herë në ditë munona me e knaqë Zotin. Apo, sikur kjo është, sikur rasti dy njerëz apo tre apo katër vllaznive, që e ka një babë. E ka një babë të kujdesshëm, i disiplinu me kështu më radhë. Edhe, njani për tyne, e dëgjon babën, munohet për shembull me, e quhe të mirën e tina edhe urdhën e tina në vend. Dhe tjetë jo rebel. Edhe, qka ndodhë zakonisht rebeli, si mbrohet, dhe pëse, dhe shte e ki baba. Që unë aspet, ishtë në dhe që e kam baba. Qka i thot këj tjetëri? Po, kur ta ku mbohu që si ki bab? Ta ku mbohu kur? Por është një dalim. është një dalim. Të vetë baba. Se une ja kry urra, ti s'ja kry. Pra ne dalom me pozicionet e aj, une dhe ti. Ani pse e kemi një bab? Ani dhe ne kemi një zot. Dhe kete besojnë ata. Po një dalim është. Se besimtari, muslimani, e adhuron ata. Kërkën knatsin e ti. Munohet mës me idhnue. A e jeti se ka gajle. Ku gjinët dhe gjinët, në fund që ka thotë, unë i besoj Allahu Gjilvala. Dhe, kjo është vëzë shumë rëndësi. Andaj, edhe njerë përsërisim. Angazhimi me rënimin e pretendimeve të ateistave, duke te i kaluar qështjën e ibadetit dhe Allahu të bare kjo vëtjala, qështjën e pengamberis, qështjën e adhurim, qështjën e akiretit, të cilat shpëtojnë të Allahu të bare kjo vëtjala, janë loj i debateve dhe ecjeve të kota me ateistat, në të cilat Allahu Gjile Gjelalu është i pastër prej tëre dhe e ka pastru e fjallën e vend në Kur'an. Që s'ka bo Allahu debat më ateisë në Kur'an? Që nuk ka bo dhe zhë? Me qka me bo debat? Me bo debat për diçka shka dhijet? Me bo debat për diçka shka smohot? Me bo debat për diçka qka aj mu... Dohon, mrena vetës e ka të besue? S'ka mundësi, dhe zhë? Nuk ka mundësi. Veç fari duhet? Me remetoj atë qka e ki mrena dhe pasaj flasim. Andaj, kjo është asë në duhet me pas në synimin tonë. Dhe gjithashtu vezër, krejt ajetët të cilat kanë ardhë në Kur'an, si debati me Nemrudin, si debati me Faraonin, si debati me ata që e kanë përgacuar veprat kohës, si debati me ata që e kanë mohuar Allahun gjela prej për jashtë, si komentohen Kur'an vezër, komentohen me atë se Allahu gjele gjelaluhu i ka siel këto ajete të ateistave në Kur'an, jo për t'i bind ateistat. Jo për t'i bind ateistat. Ateistë që është i brend për mrejna. Po për ta, qëfar? Për ta shmang shërrin e tina. Pra, Allah e bjen një argument në Kur'an për ateistin. Edhe në fund dhe përfundon se kisë mërvesh, prap. E pse e prune argumenti kër kisë mërvesh? Me trujt tipi atina. A kuptohet dhe zë? Por shimë Allah u gjela, e mërëm na debatin e Nemrudit. I cili tha, ene u hive u mit. Une tha, jap jetë dhe marjet. Ibrahimi e pa që ka të baj me koktun. Së debatohet me këtë. Tha, inë Allah e ti bi shëmë si me më shtëk. Zotë e bedilën për lindjes, bërë e ti bi përëndimi. Shko me zërë, kjo argument, jam shëllë i gojnë ateistit. Jam shëllë i gojnë ateistit. A u kri puna? E këtu vëzër është ajo që ka shekhu sa më të imi që farë thot. Allahu Gjellola i sjell argumentet kundër ateistat në Kur'an. Për mi mbush muslimanët, jo si ai bindet, ai nuk bindet prap. Shiko, lexoj me vëmendje Kur'an, çka thot Allahu xhelal. Fa buhitel ladhi kafara wallahu la yahdi al qawm al zalimin. Jumshel goja qafirit me kët argument, ama zullumçari prap nuk u udhzuë ka rruga e Zotit. Do të thotë kur mos haro. Njëri thot valla be me e gjet një shkencëtar fort, e kam atje një profesor, pak i duhet atij. Hiç i duhet kur gjat atij. Hyqë i duhet ati, veç e ti duhet, ti nuk do mu bind. Aja në shpirt e dhe se ka zot. Aja ka kibër. Aja që ka thot, që ishbe, ki profesori që e ma që të mi disfitit kravatën me binda. Shka shansë, nuk ka teori. Ki ka kibër. Thot, une 14 vjetë kam dhe mësim në filan universitetin e në filan akademien. Une, Allahut, une, e këni pasë akonisht, të shkru në dhe zë. Une, thot, me shku, balin tem, me gjujt ati ku i vnoj njërzit kam të veta. E kjo shka ka me argumentet. Qa ka kjo më argumentu, gëzër? Jo ku i nojnë kant, njëni thotë, po era e qorapëve jo vjen. Allah, era e varrit, ashtë alama e ra. Arve era e varit. Ano vezër, çka thot Sheikhul Islam Ibn Taymije? Allahu nuk i sjellë argumentet Kur'an për ateistat mu bind ata, se s'bindën. Sa i ko kibër? A e rumë pushtetën, dhulmen vë ulua. Po për shka i pruni? Min babi, def i sajl, me hek, sigur kur ti e shtin. Po shemo, vëzër. Po shemo. Me gjithë se, da bon, jo gjithmonë kur sjellët një shembull, është për qëllim, për të tizimi i 100% për ata. Kur ti për shembull, shkon dikur misafir. Shkon dikur misafir. Edhe dalin zagarte ati zotnijës. Apo. Edhe ti e thirat pronar. I thu, hekni dhe këto zagarë, së jam të hinë. Së jam të hinë shpi. A thot ajti për shembull, hajde i bindë mi këto zagarë të mu largue. Ku bindë dhe zagarë të mu largue. Kësa i thunë, defa. Veç me hek. Qka banaj, a e merë shkopin. Njani thot, vala i bindi. O, si ka bindë. Zagari s'ka, nuk kupton. Aj e ka defa. Aj veç dhe të mu shtije. Qa në më në shtije dhe zëmë? Aj brenda vetës ka kibër. Ka kibër. E kibëri vetëm shtijet. Qa të më në shtije dhe zëmë? Vetëm shtije zulumi. Që ti mos pësosh pi ati. Ti mos pësosh pi qenit. Pi zagarit. Pi ujkët. Jo që aj e ndron natyrën e vetë. Mos më konë që ashtë të dhe zëmë. Se kishë ndez Allahu një gjenem. Me 70.000 melaqe në çdo litar, të cilat litar janë 70.000. Shumëzojën kalkulator 70.000 herë 70.000, sa melaqe e majnë gjenemi. Ky gjenem i madh u ka ndezë për një njeri cili se ti kuptu me zelët? Asnjë herë. Analizer, nuk ka sjellë Allahu gjenem në Kur'an argumente kundra ateistave për t'i bindë ata. Zdo mu bindaj. Por i ka sjellë për çfarë? Për me e heshtë gjuhën e tina. Për me javnu që ishtojnë arabët gurin në gjumë. Arabët dhe dojnë Al-Kamehu l-Hajar. Arab e kanë pas tradit. Kur njani e ka mujt tjetërin, i kanë thanë, ja ka fut gurin në goj. Edhe së më pofolë mo. Qatë folë i thënë dhëndë. Për këta arsujë i ka pru Allahu të barek i vëtala në Kur'an këto ajete. Anda dhe zërë e shojmë se i tërë Kur'an dhe zërë është i koncentruar, i theksuar, i përcëndruar në sjellën e argumenteve për thirrjen e ibadet Allahut te bareke ve teala, në thirrjen për besimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe në thirrjen për të besuar ditën e llogaris, ditën kur njerëzit shpërblehen dhe ndëshkohen varësisht prej veprave që i kanë bërë në këtë botë. Do ta plotësojmë lein Allahut te bareke ve teala argumentin e natyrshmërisë së Allahut te bareke ve teala dhe çka vëzë ka detajet që sot janë të mjaftueshme për të bindë çështja njerëzore, çënja njerëzore për çështjen e Allahut te bareke ve teala. Elusbi Allahu xhelala që Zoti on te bareke ve teala ti ndriçon mendjet tona me Kur'an, ti ndriçon mendjet tona me sunetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusbi Allahu te bareke ve teala që Zoti on xhelalu musliman kujt që Allahu të ndihmon, fuqara, skamnor, nevojtar, bonjak, yetima të veja, të gjithë Allahu te bareke ve teala t'u jap nga rahmeti vet edhe neve bashkëta. Aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.